długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Tadeusz Duda, ponownie widziane rano w Starej Wsi, wieczorem padły też strzały w stronę policjantów. Wyjątkowo atrakcyjne oferty na wakacje mogą być pułapką zastawioną przez cyberprzestępców, ostrzegają eksperci od bezpieczeństwa w sieci. Amerykańscy pisarze wzywają wydawnictwa, by nie publikowały książek tworzonych przez sztuczną inteligencję. Mężczyzna podejrzewany o podwójne zabójstwo już dwukrotnie pojawił się w okolicach Starej Wsi w Małopolsce. Tadeusz Duda widziany był rano, trwa policyjny pościg. Także wieczorem mężczyzna wrócił w okolice miejsca zbrodni i strzelał do policjantów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. W rejonie zabudowań, gdzie zamieszkiwał poszukiwany, policjanci zauważyli mężczyznę, który posturą przypominał właśnie poszukiwanego 57-latka. Ten mężczyzna oddał strzał w kierunku policjantów. Dodaje Jolanta Batko z limanowskiej policji. Obława trwa, sprawdzane są samochody, a nad terenami leśnymi latają drony. Cały czas trwają intensywne działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze kontrolują zabudowania, pustostany. Przeszukiwany jest nadal tutaj rejon masywu leśnego. Utrzymane są również punkty kontrolno-blokadowe na drogach. Działania również prowadzone są operacyjne. Poszukiwany mężczyzna podejrzewany jest o zabójstwo córki oraz zięcia i postrzelenie teściowej. Kobieta jest w ciężkim stanie, przeszła w szpitalu operację ratującą życie. Przed wakacyjnymi oszustwami ostrzegają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. W wakacje pojawia się więcej fałszywych stron internetowych z atrakcyjnymi ofertami wycieczek. Cyberprzestępcy oferują też tanie bilety w mediach społecznościowych. Ostatnio jako zespół CERT Polska obserwujemy bardzo dużo oszustw o charakterze typowo wakacyjnym. Przestępcy oferują fałszywe bilety na koncerty, loterie z letnimi gadżetami, bilety długookresowe na przejazdy pociągami lub komunikacją miejską za pół darmo. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie regularnie wrzucamy ostrzeżenia przed nowymi schematami oszustw. Najlepszym zabezpieczeniem jest wiedza i nieustająca edukacja w kwestii naszego bezpieczeństwa. Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Eksperci przypominają, żeby podczas kupowania biletów lotniczych czy rezerwowania hoteli w sieci sprawdzać wiarygodność ofert. Piąty dzień misji kosmicznej ze Sławoszem Uznańskim, Wiśniewskim na pokładzie. Od 3 dni polski astronauta jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie prowadzi eksperymenty naukowe. Jeden z nich ma sprawdzić, jak glony wulkaniczne radzą sobie w kosmosie. Jak mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki, dziś polskiego astronauta czeka nie lada frajda. Będzie prowadził prace obserwacyjne w module Kupola. To jest wielkie, panoramiczne okno, z którego jest absolutnie najlepszy widok na Ziemię i na kosmos. Sławosz w ciągu ostatniego dnia miał być może szansę zobaczenia fantastycznie cienkiego sierpa młodego Księżyca, który pojawiał się niedaleko krawędzi naszej planety. Dzisiaj Księżyc też będzie stamtąd widoczny, a za parę dni, dobrze pójdzie, to może Sławosz mógłby dostrzec nawet zorze polarne. Sławosz Uznański i Wiśniewski jest drugim po generale Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie. Jego misja ma potrwać około 2 tygodni. Jest apel amerykańskich pisarzy do wydawnictw, by nie publikowały książek tworzonych przez sztuczną inteligencję. Pod listem otwartym około 70 autorów podpisało się w ciągu doby ponad 1100 osób. Pisarze są zaniepokojeni, że coraz powszechniej używana sztuczna inteligencja może trafić też do branży wydawniczej. Chcą, by wydawnictwa obiecały, że nie będą publikować książek stworzonych przy użyciu AI i nie zastąpią nią całkowicie lub częściowo swoich pracowników. Innym postulatem jest też zobowiązanie, że audiobooki będą nagrywane tylko przez ludzi, a nie przy użyciu sztucznie wygenerowanych głosów. Jeszcze przez tydzień można głosować na najlepszego króla Polski. Plebiscyt odbywa się z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Ranking królów Polski tworzy Muzeum Historii Polski. 28 królów, którzy rządzili Polską od Bolesława Chrobrego aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego, to jest 28 bardzo różnych postaci, z czego warto przypomnieć dwie kobiety, bo królem, a nie królową była Jadwiga i Anna Jagiellonka. 28 władców, różne style rządzenia, różne problemy i przy okazji rankingu królów Polski zachęcamy do tego, żeby podyskutować, kto z tych 28 ze swojego obowiązku rządzenia krajem wywiązał się najlepiej. Mówi Michał Przeperski, rzecznik muzeum. Głosować można na stronie placówki. Najlepszego króla poznamy za tydzień, a kolejny serwis Trójki o 11.

90 zł. Pokaż świadectwo i odbierz rabat. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Expert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Dzisiejszą 64. audycję realizuje Adam Hrynkiewicz, a wydaje ją powracający do nas Michał Kowarski. Kłania się Państwu Maciek Wasilewski. Już na wstępie dziękuję za Wasze maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie z prośbami o wsparcie, piszecie też o gotowości do niesienia pomocy. W niewidzialnych łączymy jednych z drugimi w przekonaniu, że drobne gesty życzliwości, że mała sprawczość realnie zmieniają życie ludzi. O pomoc poprosił nas pan Robert, który stracił dobytek życia, popadł w depresję i znalazł się na ulicy, a stamtąd trafił do ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych. Pan Robert jest osobą odpowiedzialną i bez nałogów. Prosił o pracę i dach nad głową. I co się wydarzyło? Odezwał się do nas nasz niewidzialny pan Stanisław. Proszę podać mój kontakt w sprawie pomocy w znalezieniu pracy dla pana Roberta. Mam takie możliwości w Lublinie, jak i w innych miejscach. Panie Stanisławie, łączę właśnie panów ze sobą i bardzo dziękuję za to, że nie pozostaje pan obojętny na sytuację pana Roberta, który być może dzięki pańskiemu wsparciu wyjdzie z kryzysu bezdomności. Powtarzam, nie naprawimy całego świata, ale możemy naprawiać te fragmenty rzeczywistości, na które mamy wpływ, krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów. Przekonuje się o tym Mariaszka, podopieczna Mariny Huli. Dzień dobry, to ja Mariaszka, dziękuję za prezenty. Jak dobrze, że Mariaszka trafiła na panią Renatę. Dzień dobry, to ja, Sumaja. Ja jestem trochę chora. Dziękuję za moją lalkę. Jak dobrze, że znajdująca się w szpitalu siostra Mariaszki, Sumajka, także wkrótce pozna panią Renatę. Po programie zadzwonił telefon. To była pani Renata ze Zgorzelca. Powiedziała, że tak bardzo ją poruszyła historia małej Mariaszki, że postanowiła ona, a w niedługim czasie też kobiety ze Zgorzelca, pomóc. Rozmowy, rozmiary i w tych rozmowach też przemycałam historię drugiej dziewczynki Sumajki, która wybrzmiała w programie, ale mówiłam o tym, że takim mi jest przykro, że jedna dziewczynka dostanie pomoc, druga nie, a pani Renata powiedziała, że ona już o tym myślała i że pomoc będzie rozdzielona pomiędzy obie dziewczynki. I podarki przepiękne, estetyczne, ładne torby z tym, co lubią dzieci. I Mariaszka, jej śmiech brzmiał na całą starówkę. Sumajka nie mogła przyjechać, ponieważ była chora. Ale ja dostałam torbę dla Sumajki i ją następnego dnia przekazałam. A też następnego dnia było kolejne spotkanie z panią Renatą, ponieważ aż z Czech doszły zdrowe słodycze, żelki owocowe i suszone owoce. Padła zapowiedź spotkania w Zgorzelcu. Pani Renata zaprosiła mnie z rozmową o mądrym pomaganiu, o dzieleniu się dobrem i o opowiadaniu ludzkich historii, i tych dziecięcych, i tych kobiecych, po prostu ludzkich, ponieważ pomoc, miłość nie zna religii i narodowości, nie ma granic. Przytulmy tego, kto jest obok, przytulmy bezdomność, starość, dzieciństwo i świat będzie o wiele bardziej radosny. Dziękujemy pani Renato, dziękujemy kobiety ze Zgorzelca i do zobaczenia. Postawa, ale i historia naszej niewidzialnej jest niezwykła. Posłuchajcie. Dzień dobry panie Maćku, dzień dobry pani Marino, dzień dobry Sumajko i Mariaszko. Bardzo jestem zachwycona wami, Mariaszkę poznałam osobiście. Spotkałyśmy się, ja, jej mama i pani Marina w piątek w Warszawie. Mam nadzieję, że to, co przywiozłam, sprawiło choć trochę radości dziewczynce, która jest tak niesamowita, którą po prostu można tylko podziwiać. Dziecko, które samo nie ma lekkiej sytuacji, a pomaga innym, to jest naprawdę coś, co powinni wszyscy doceniać. Ja mam nadzieję, że Mariaszka w przyszłości na swojej drodze będzie spotykała ludzi, którzy będą umieli należycie ocenić to, jak wspaniałym dzieckiem jest, i okazać jej mamie to, jak dobrą jest mamą i jak dobrze wychowała dziecko. To samo tyczy się Sumajki, której niestety nie miałam okazji poznać, ale nic straconego. Ja w sierpniu przyjadę z drugą częścią, tym razem już zbiorowo przygotowaną, podarunków, takich upominków ode mnie i od całej grupy osób. Te dzieci zasługują na spełnianie marzeń. Będę musiała jeszcze dorzucić Sumajce to, o czym marzy. Poznałam to marzenie dzięki pani Marinie i z radością je spełnię. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, to po prostu dziękuję. Dziękuję za to, że mogłam poznać te cudowne dziewczynki, poznać ich historię. Dziękuję ich mamom, bo to są znakomicie wychowane dzieci. Ja w pewien sposób, pomagając im, spłaciłam dług. Dług, który moja rodzina zaciągnęła w czasie wojny, kiedy moja babcia musiała uciekać z dziećmi sama. Jej też wtedy wiele osób pomagało. Mój tato, kiedy wrócił do Polski z obozu, był dzieckiem nieco młodszym niż w tej chwili są dziewczynki. Miał 6 lat, dziewczynki mają 7, niedługo zaczną 8 rok życia. Więc mam nadzieję, że dziecięcy świat obu wspaniałych dziewczynek będzie teraz przez moment chociaż troszkę radośniejszy. I to, co chciałabym jeszcze przekazać, to, żebyśmy nie zapominali my tutaj w Polsce o tym, że w DNA każdej polskiej rodziny jest fragment, który nazywa się migracja. My też migrowaliśmy, w związku z tym my jesteśmy wszystkim i powinniśmy o tym pamiętać. Jesteśmy każdym. Doceniajmy i szanujmy ludzi, którzy tak jak mama Mariaszki i mama Sumajki, mimo trudności, szukając bezpiecznego miejsca, docierają do naszego kraju i wybierają go na swoje życie. Doceniajmy tych ludzi, bo oni naprawdę ciężko pracują na to, żebyśmy zauważyli ich i docenili to, że są i nie chcą być bezczynnym elementem. To są osoby, które bardzo ciężko pracują, które dbają też o swoją kulturę, dobrze wychowują dzieci. Mam nadzieję, że z czasem nauczymy się, że obcy może być kimś bliskim, że nie trzeba bać się obcego, ale trzeba obcemu stworzyć warunki. Jeżeli nie będziemy się wykluczać, jeżeli nie będziemy otaczać ich ostracyzmem, będą z nami i będą naprawdę wspaniałą częścią Polski. Bardzo, bardzo dziękuję za możliwość poznania tych cudownych osób. I za to, że tych możliwości będę miała jeszcze więcej, bo na pewno będę do dziewczynek wracać. Dziękuję jeszcze raz. Pani Renata otoczyła opieką dziewczynki i łamiącym się głosem przyznała, że w ten sposób spłaca dług, jaki zaciągnęli w czasie II wojny światowej jej dziadkowie, ocaleni dzięki bezinteresownej pomocy ludzi. Nasze zaangażowanie ma znaczenie i nigdy nie wiemy, ile dobra z naszych starań wypłynie. Trzeba było ponad 80 lat, by wsparcie anonimowych dziś dla nas ludzi, którzy uratowali bliskich pani Renaty, uruchomiło w naszej niewidzialnej potrzebę zaopiekowania się dwiema uchodźczymi dziewczynkami. Powiedzieć, że to wzruszające, to nic nie powiedzieć. Trouble and feel so sad. niewidzialnimałpa.polskieradio.pl to nasz adres internetowy, na który możecie wysyłać wszystkie prośby o wsparcie. Możecie też dzielić się historiami, których byliście świadkami, a które przywracają wiarę w ludzi. Pamiętacie przyjaciółkę niewidzialnych Agnieszkę Sikorę? Ona, jej fundacja Po Drugie, wspiera młodzież i młodych dorosłych zagrożonych i dotkniętych kryzysem bezdomności. Agnieszka daje im dach nad głową i zaprasza do ciężkiej pracy nad zmianą. Naszym zadaniem jest taka praca z nimi, żeby oni zobaczyli, że mogą. Że jednak mamy wpływ, ale to jest proces, często bardzo, bardzo trudny, bo jak na przykład uwierzyć w to, że można być kochanym, jak nigdy nas nikt nie kochał? Jak można uwierzyć w to, że twoja troska o mnie jest szczera, skoro nigdy szczera nie była? Bardzo często ta młodzież, z którą pracuję, odrzuca wszystkie ciepłe gesty, które my do niej kierujemy, bo obawia się, że będzie to kolejne doświadczenie w życiu, w którym zaangażuje swoje uczucia, czy będzie pokładać wiarę w jakąś zmianę, w stabilizację, w bezpieczeństwo, ale za chwilę to pryśnie i tego już nie będzie, więc taka bezradność na pewno w dużej części młodych ludzi, z którymi pracujemy, jest, no ale naszym celem nie jest to, żeby załamywać ręce nad tą bezradnością i mówić, no tak, no taki jesteś biedny, no właściwie ja cię rozumiem, tylko pokazać, słuchaj, ale ty nie musisz być taki biedny. To, że doświadczyłeś złych rzeczy, to nie znaczy, że masz ich doświadczać przez całe życie. Naprawdę wiele zależy od ciebie, tylko że żeby nastąpiła zmiana, ty musisz podjąć działanie, ty musisz też pracować. Ja ci będę towarzyszyć, ja będę z tobą, ja ci podam rękę. Ja jej nie zabiorę, nie schowam, ale musimy być tutaj jakby graczami do jednej bramki. Podziwiam to, co robi Agnieszka Sikora i jej fundacja Po Drugie. Wczoraj mogliśmy poznać podopiecznych Agnieszki i przyjaciół fundacji podczas pikniku nad Wisłą w Warszawie. Tam odbyła się seria wydarzeń pod hasłem Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Mogliśmy wysłuchać koncertu zespołu 100 piosenek na godzinę. Mogliśmy śmiać się podczas występu stand-uperów. Zorganizowano także kiermasz charytatywny, z którego dochód przeznaczony był na wsparcie młodzieży znajdującej się pod opieką fundacji. To jest zawsze studnia bez dna, dlatego zachęcamy Państwa, abyście zajrzeli na profil fundacji Po Drugie w serwisie Patronite i wspomogli ich. A już we wtorek, 1 lipca, Agnieszka Sikora będzie gościnią Pauliny Wilk w klubie Trójki. A teraz prośba naszej słuchaczki, pani Krystyny z Warszawy, która choć znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, to jednak odnalazła nadzieję, którą wy możecie wzniecić jeszcze mocniej. Pani Krystyna napisała tak: dzień dobry ludziom dobrej woli. Mimo starań i poszukiwań nie pracuję nigdzie regularnie od pół roku, w związku z czym mam coraz poważniejszy problem z opłaceniem mieszkania. Ale co mnie dosłownie trzyma przy życiu, to radykalna zmiana mojej drogi zawodowej. 8 lipca rozpoczynam opłacany przez polskie państwo kurs masażu w profesjonalnej firmie szkoleniowej. Będzie to łącznie 199 godzin. Będę się uczyła anatomii człowieka i podstaw działania z ciałem, a potem zrobi się modułowo i coraz ciekawiej. Lomi lomi, kobido kompleks, rytuały spa. Kursy zakończą się 14 sierpnia uzyskaniem przeze mnie certyfikatu. Tymczasem do końca tygodnia muszę zapłacić właścicielom kawalerki, którą wynajmuję, kwotę 2,5 tysiąca złotych. Jest to termin nienegocjowalny. Po tym terminie wyląduję na bruku. Tu moja prośba i propozycja crowdfundingowa. Sfinansujcie mi proszę dach nad głową, bo jeśli znajdę się pod mostem, nie ukończę kursu. Każda osoba, która dokona dowolnej wpłaty, otrzyma ode mnie sesję wybranego przez siebie masażu, zrealizowanego po 14 sierpnia. Sesja będzie bezpłatna, przeprowadzona z bezbrzeżną wdzięcznością, delikatnością i mocą będę was masować w mieszkaniu, które teraz dla mnie ratujecie w razie potrzeby. Wszędzie dojadę z łóżkiem, nie tylko na terenie Warszawy. Jestem bardzo podekscytowana. Pierwszy raz od lat czuję radość na myśl o swojej zawodowej przyszłości. Masaż jest dla mnie wyjątkowo silną formą obecności i realnej pomocy. W każdej chwili można się ze mną kontaktować. Odpowiem na wszystkie wiadomości. Wierzę, że się uda. Od kilku dni znowu wierzę. W tej audycji wielokrotnie dawaliście nadzieję ludziom, którym nadziei już brakowało. Wielokrotnie pomagaliście wychodzić na prostą. Wierzę, że waszej empatii doświadczy także pani Krystyna. Piszcie proszę na niewidzialni@polskieradio.pl. A już za chwilę nasz niezwykły gość, człowiek, który wie, na co wydawać pieniądze, przywrócił godność tysiącom ludzi, osobom bezdomnym, osobom z niepełnosprawnością intelektualną, uchodźcom i byłym więźniom. Zostańcie państwo z nami. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Moim państwa gościem jest dziś Władysław Krochowski, niezwykły przedsiębiorca, współzałożyciel Fundacji Leny Grochowskiej, fundacji, która otacza opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną, właściciel sieci hoteli, w których zatrudnia między innymi osoby uchodźcze, osoby w kryzysie bezdomności, byłych więźniów i repatriantów. Pan Władysław został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, jest laureatem Nansen Refugee Award, został wreszcie kawalerem Orderu Uśmiechu. Dzień dobry, panie Władysławie. Dzień dobry, witam optymistycznie. Przeczytałem, że w biznesie pieniądze są dla pana sprawą drugorzędną, że ponoć nigdy nie przeczytał pan żadnego biznesplanu. Jeśli więc nie pieniądze, to co jest najważniejsze? No właśnie, pan się dobrze przygotował, ja sobie przypominam. Faktycznie, no troszeczkę się zdarzyło, ja już przeżyłem trochę życia. Chęć działania, czy jakby potrzeba, czy sens tego. Ja nigdy nie przywiązywałem wagi do pieniędzy, tym bardziej mnie to dziwi, że jakieś pieniądze no, mogła moja organizacja czy firma zarobić, żeby się tym podzielić. To a żył tak. Pan kiedyś bez pieniędzy? Tak, w swoim życiu miałem bardzo mało pieniędzy nieraz, ale miałem też dużo jakby szczęścia. Bardzo niewiele mi potrzeba do szczęścia. Myślę, że tak ogólnie pewne minimum tak, a później to jest problem, jak mamy za dużo. Oczywiście jedni sobie radzą z nadmiarem, a inni no niekoniecznie. To znowu pozwolę sobie pana zacytować. Zawsze chciałem być przydatny, gdzieś się angażować. Działam na emocjach. A ja jestem bardzo ciekawy tych pańskich emocji. Gdyby miał pan teraz przed oczami ludzi, którym pan pomógł, to jest przecież bardzo szerokie spektrum. Osoby uchodźcze, ludzie w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami. Co jest tym bodźcem, który sprawia, że nie przechodzi pan obojętnie, że potrzebuje pan pomagać? Impuls, ja tak działam, te emocje się pojawiły i jest potrzeba, jeżeli mogę, to jakby to naturalnie, ja myślę, że gdzieś to mam po swoich przodkach, po mamie, po dziadku, oni zawsze tacy byli, myślę, że to troszkę w genach, a trochę potrzeba życia, rzeczywistości, potrzeb jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że ci, co dostali czy więcej, czy jak w życiu mieli więcej szczęścia, że pewna jakby solidarność od nich wymaga, żeby dać szansę tym innym, którzy może mniej tego szczęścia mieli, gdzieś urodzili się nie w tym miejscu. Taka rola człowieka, to nie jest nic wyjątkowego, to jest zupełnie normalne. Z pańskiej perspektywy, a nie wszyscy tak myślą. Wspomniał pan o mamie i dziadku, którzy byli zaangażowani społecznie. Na czym to ich zaangażowanie polegało? Tak, mój dziadek Henryk, który przeżył prawie 100 lat, czytał książki całej wiosce. Te wszystkie dzieciaki przychodziły i zresztą to zostało jej mamie, mimo że ona skończyła tylko 5 klas, bo później wojna była i musiała się opiekować młodszym rodzeństwem, ale do końca życia 94 lat czytała. Ja też pochłaniałem książki i do tej pory jakby zapominam się, nieraz mogę noc zarwać, ale dziadek też, jak była wojna, pomagał każdego jakby przy czy na nocleg, czy jedzenie, czy wróg, czy swój, mimo że mieszkał na skraju wioski, jakoś nic mu się nie zdarzyło, może nieraz się nie zastanawiał. Moja mama, mimo że byliśmy bardzo skromnie, wielodzietna, sześcioosobowa rodzina, zawsze coś odłożyła na misję, także to stosy tych pokwitowań było, podziękowań i tak dalej. Pewna jakby kontynuacja, pewien jakby dług może, czy jak to określić. Ja miałem starszego brata z niepełnosprawnością, zachorował na Heine-Medina. Ja miałem to szczęście, także gdzieś może później potrzebowałem jakby spłaty i wdzięczności, no bo naprawdę otrzymałem dużo więcej. Ja nigdy nie sądziłem, że będę w tym miejscu. Nie planowałem, tak jak pan mówi, biznes planów nie robiłem, a jednak duża organizacja, bo firma zatrudnia około 1500 ludzi, fundacja też 150 i szybko i jedna i druga rośnie. To są bardziej przedsiębiorstwa jakby społeczne niż nastawione na zarabianie pieniędzy, ale to jest na czasie. Myślę, że to jest też rola biznesu. Podstawowych problemów nie rozwiązaliśmy, mimo że coraz bogatsi jesteśmy, coraz więcej konsumujemy, ale wielu ludzi niestety nie dostało takiej szansy. Ja tu, tak jak pan mówił o tych niektórych więźniach czy bezdomnych, więźniowie też, no raz się im zdarzyło i później przekreślamy. Jak mamy od 2 lat taki projekt mieszkania i praca dla bezdomnych, pierwszy nasz jakby człowiek, pan Czarek, 29 lat bezdomnym był, 4 razy na odwyku, w rodzinie dysfunkcyjnej, w domu dziecka się wychował, on nigdy nie dostał szansy. Teraz on jest tak uporządkowany, tak perfekcyjny, tak się stara, nie pije, pomaga innym, kolejnym, to jest w ogóle niesamowite. Słucham pana z zachwytem, wspomniał pan o miłości do książek, o chorobie brata, o ważnych ludziach w pana życiu, a ja zastanawiam się, co jeszcze, może jakieś wydarzenia, kształtowały taką, a nie inną pańską wrażliwość. Ja myślę, że głównie ludzie. Miałem szczęście, bo w szkołach ja z dużą rezerwą jakby zawsze podchodziłem, ale książki pochłaniałem właśnie jak mały dzieciak do godziny 3 w nocy przy lampie naftowej, aż sobie oczy popsułem, wszystko, co było do przeczytania, to czytałem, ale później świetnych nauczycieli miałem już i w podstawówce, i w średniej szkole, i na studiach kolegów. To myślę, że to jest nauka jakby życia. I to jest to. Prawdopodobnie no myśmy na siebie wspólnie dobrze działali. To też, że jakby dobro jest zaraźliwe. Jeżeli gdzieś w sobie gromadzimy złość, nienawiść i tak dalej, to zaczynamy walczyć, pędzimy gdzieś, nie mamy czasu, tyle bodźców, przebodźcowani jesteśmy i myślę, że to wyzwala w nas czasami agresję, no niestety, dlatego tak ważne są te momenty spokoju, oddechu, kontakt z naturą, co sobie bardzo, bardzo cenię. Do tego jeszcze wątku wrócimy, ale chciałbym teraz poruszyć inny. Wspomniał pan o tym przenikającym się dobru i złu. A gdybym miał ulec takiemu stereotypowemu myśleniu, to pomyślałbym, że pan ma w sobie niewiele z takiego prężnie działającego przedsiębiorcy, z dewelopera, bo przedsiębiorca z sukcesami to raczej jest nieczuły, taki hardy, nierzadko bezczelny, myśli liczbami, jeszcze wyzyskuje. A pan, no z tego co wiem, tych cech nie ma. A jednak osiągnął pan wiele właśnie jako przedsiębiorca i jako człowiek. Nawiązuję teraz do głośnego filmu Układ zamknięty Ryszarda Bugajskiego, który pan w dużej mierze sfinansował. W tym filmie prokuratura, urzędnicy niszczą przedsiębiorców. Wspomniał pan, że wydarzenia opowiedziane w filmie odzwierciedlały także pańskie doświadczenia. Co więc sprawiło, że pan ze swoją dobrocią, z miękkim sercem, nie utonął w biznesie i w świecie ludzi nierzadko okrutnych? Takie potoczne opinie są o przedsiębiorcach, że to taki krwiopijca i tak dalej. Ale są bardzo, bardzo różni i myślę, że miejsce jest dla różnych. I ja też takich spotykam, zupełnie innych. To nie ma jednej zasady. Myślę, że i każda organizacja jakby swoją filozofię znajduje, swój kierunek. Ostatnio czytałem o Rossmanie, także gdzieś pewne podobne cechy spotykam. U mnie organizacja jest, mam szczęście do ludzi, także ja prawie nie zarządzam. Dosłownie nie ma żadnych regulaminów w firmie, nie ma zakresu obowiązków, daję dużo wolności, gdzieś kierunkowo wskazuję. Ja cały czas uczę się tak, jak uczyłem się od ludzi, tak samo od pracowników, no świetni ludzie trafiają. Absolutnie olbrzymia wdzięczność, jakby myślę, dając jakby powodując sprawczość tych danych ludzi, takiego szeregowego pracownika, często, który fizyczną pracę tylko wykonuje, to On jest niezastąpiony, bo jak szukam dyrektora, to jest 200 się zgłasza na pomoc kuchenną, czy gdzieś pokojową, czy na budowę fizycznego jest bardzo mało. Trafiają do mnie świetnie, absolutnie ludzie i myślę, że jakby jeżeli są inni, to też widzą, jakby odnajdują się, tak jak w Fundacji Leny Grochowskiej, pani Aneta Żochowska, dyrektor, no po prostu no, trafiliśmy na siebie. Myślę, że tego projektu bez takich osób nigdy by nie było. Ona tego też wcześniej nie robiła. Właśnie to często jakby odkrywanie w człowieku tych swoich talentów, zdolności, czego nieraz nie uświadamiamy sobie, albo nie mamy jakby okoliczności, co w nas drzemie, jakby odkrywanie człowieka wewnątrz takiego, żeby on się odnalazł. To jest po prostu no, genialne. My próbujemy często jakby naśladować gdzieś gotowe te, że tak należy, tak nie. Uwierzmy w człowieka, zgubiliśmy go trochę, człowieka, nie wiem, może przez system jakiś, że tu przeregulowany przepisów, czego tylko jakby wszyscy byli przestępcami i później to odreagowujemy. No tutaj chcemy uregulować. Przedsiębiorca się broni, gdzieś próbuje jak ominąć, jak to, żeby jednak no, ludzie się dostosowują do sytuacji ekstremalnych. Mhm. Powiedział pan, uwierzmy w człowieka. Pan i pańska żona uwierzyliście w osoby uchodźcze z Ukrainy. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę i nastąpiła fala uchodźcza, zakwaterowaliście państwo wielu ludzi w waszych hotelach. Zapewniliście, czy tam ponad, czy ja się nie pomyliłem, 500 tysięcy bezpłatnych noclegów. Otworzyliście ośrodki noclegowe w 6 miastach. Te liczby, tak sobie myślę, wykraczają poza działania marketingowe, bo żeby osiągnąć cel wizerunkowy, to wystarczyłaby zapewne 1/1000 tego, co pan i żona zrobiliście. A ja się zastanawiam, co jest waszą nagrodą za taką bezinteresowną postawę? Nagrodą? No i jestem szczęśliwy i żona, że jesteśmy pożyteczni, że coś z nas, no jakby coś możemy dać. To jest cała nagroda i otrzymujemy dużo więcej. To jest czym więcej się daje, to więcej się otrzymuje. To jest takie proste, a myślę, że też znowu wracam do emocji. Tu nie tylko my, to w ogóle jako cały naród, cała Polska, no w tym momencie jestem dumny z Polaków, że w takiej sytuacji tak odnaleźliśmy się, to tak normalnie w procedurach by było niemożliwe, to oddolnie. My prawdopodobnie, że bardzo szybko wystartowaliśmy to później, ta nagroda Nansena, bo to zawsze no tak, ja już po południu tego dnia, jak wybuchła wojna, powołałem sztaby i kazałem, tak, powiedziałem, tak, bo hotele oczywiście muszą zarabiać, no to 1 000 000 zł dla fundacji, fundacje zapłaci, mają wszystkich przyjmować, także tam nie liczyli ani godzin pracy, pracownicy całe doby były pracy, 150% obłożenia, dostawki wszelkie, sale konferencyjne też, ale zaraz też byli odbierani przez znowu jakby prywatnych, indywidualnych ludzi, którzy też dawali te noclegi, pokoje. No, myślę, że wtedy zachowaliśmy się jak taka zbiorowość, społeczność i to możemy być dumni, że nieraz nie potrzeba regulaminów, nie trzeba jakby tego i potrafimy, to ona świadczy, jak człowiek jest urządzony, jak tymi dobrymi emocjami, które nie mylą. Jak poznałem Rafała Ome, jego książkę Homo Sapiens, zresztą on jest przeciwieństwem, my się bardzo jakby lubimy, bo ja działam na emocjach, jak poznałem, to się nie wstydzę, że Nieraz nie ma czasu na przemyślenia. A przemyślenia, zaraz mamy wątpliwości, także w biznesie tak samo, można i tak, także jesteśmy różni. To jest bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli poznajemy takiego, załóżmy, uchodźcy, czy bezdomnego, czy więźnia. Oczywiście ja nie mówię, że wszyscy są porządni ludzie. No, gdzieś niestety czasem się ktoś pogubi. Ale widzimy, że nas dużo łączy z osobami niepełnosprawnymi, co fundacja zatrudnia. Oni są tak otwarci, są tak pozytywnie nastawieni, tak zaangażowani w pracy. To my się uczymy od tamtych wielokrotnie. Oni prowadzą warsztaty, załóżmy, ceramiczne dla dyrektorów czy prezesów firm nawet. Zupełnie odwrócone role. I okazuje się, że to się sprawdza, ale jak nie znamy czegoś, to odrzucamy. To jest problem. Pan, jeśli dobrze pamiętał, ma wykształcenie filmowe. Skończył pan szkołę filmową. A gdybym pana poprosił, żeby pan opowiedział w kadrze, w scenie, jednej scenie filmowej, przeniósł te słowa, które pan wypowiedział przed chwilą. Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Tak, żebym potrafił to sobie wyobrazić, zrozumieć. Znaczy, myślę, że chodzi o to dobre, o wewnętrzne poczucie, bo jakby materialne potrzeby, one są złudne. My jesteśmy na chwilę, my się do tego przywiązujemy, to nie jest nam potrzebne tak ogólnie dużo, do szczęścia pewne minimum i bardziej to wnętrze chciałbym pokazać niż obrazami. Oczywiście jeszcze chciałbym sprostować, ja szkoły nie skończyłem, tak żeby mnie tam wyrzucili na szczęście przed dyplomem. Ale studiował. Tak, studiowałem oczywiście normalnie 4 lata. Miałem zaproszenie do Ameryki, do Adama Holendra zespołu. Byłem niezłym operatorem, tylko chodziłem swoimi drogami, także zawsze poza układami, poza pewnymi grupami. No i ogólnie tak, no wolność sobie to bardzo cenię. My bardzo łatwo tracimy wolność, godzimy się na jakieś tam ochłapy, populizm, no tak czekamy na gotowe. I cały czas, i to jest nieszczęście, bo nawet jeżeli chodzi o uchodźców, tego problemu nie rozwiążemy murami, ale jeżeli się ludzi trzyma w tych ośrodkach, czy obozach miesiące, lata bez pracy, no niestety, to widzimy po więźniach, no przez pracę, czy osoby z niepełnosprawnością, jak świetnie pracują, więźniowie też, to jest najlepsza resocjalizacja, że coś, każdy człowiek chce coś dać, coś reprezentować, no jednak, to może się zgubić, ale jednak jeżeli się odnajduje, to czujemy to, jeżeli dajemy szansę. Zachwyca mnie pańska skromność, naprawdę. W ostatnich dniach wasza fundacja otworzyła farmę Tomy w Wólce Konopnej. To 7 mieszkań treningowych i gospodarstwo społeczne. Komu daliście pracę i dlaczego? Tak, to są osoby z niepełnosprawnością, które jakby mogą mieć takie inne zajęcie. To jest zwykle na parę miesięcy, żeby nauczyć samodzielności te osoby, bo fundacja główną działalność ma to jakby wyroby w ceramice i piekarnie, cukiernie, trochę tam krawiectwa, a to jest trochę inne. Ale też ciekawe, bo troskliwe mamy zwykle nawet nie wiedziały, że dzieci mają takie możliwości. Nigdy się nie nauczyły prać, czy prasować, czy gotować, czy coś tam robić, sprzątać, bo mama wszystko robiła. To okazuje się, że jednak można i nawet te dorosłe dzieciaki, bo mają czasem po 40 lat, no mówią, nie chcą nawet do domu wracać, mają z tego satysfakcję. Ja myślałem, że to w ogóle tak są przyklejeni do mamy. Myślę, że to jest ciekawy projekt. To jest pierwszy jakby projekt z tymi mieszkaniami. Ogólnie fundacja szykuje kilka kolejnych projektów, gdzie te mieszkania i gdzieś pracę będziemy zapewniali, samodzielność i łączenie różnych grup oprócz z niepełnosprawnością, że tam mogą być też i byli więźniowie, czy bezdomni, czy załóżmy jacyś uchodźcy, pewną społeczność po przejściach tam. Chcemy oczywiście do zachowania jakieś proporcje, to będzie, do końca nie wiemy jak, bo jakby życie będzie to trochę weryfikowało, ale jak rodzice umierają, takie osoby z niepełnosprawnością, ona jest bardzo mocno jakby żywa się z rodzicami, czy później ze społeczną, znaczy z tą grupą, jak pracują, to jest problem. Oni naprawdę i rodzice się mają problemy i później powstaje. Ja poznałem jakby przez wiele lat i myślę, że to jest pewne rozwiązanie trochę pozasystemowe, bo system narzuca pewne jakby schematy czy finansowanie. My możemy jakby po swojemu to robić. Jesteśmy finansowo niezależni, jeżeli gdzieś tam fundacja pozyska pieniądze, czy od sponsorów, czy jak, to tym bardziej więcej zrobimy, ale to oddolnie jakby znajduje no świetnych ludzi, przeważnie panie, absolutnie oddane w tej pracy. Często właśnie u mnie tak dużo ludzie nie zarabiają, ani w firmie, ani w fundacji, a jednak jakby dają sobie wszystko, bo tak, sens tej pracy, sens. Tak, to nam daje największą satysfakcję. Oczywiście gdzieś tam wynagrodzenie, tak, ale pierwsze to jest atmosfera jakby w pracy, budowanie zespołów, to jest to, co nas jakby mobilizuje. Charakteryzuje. Panie Władysławie, na koniec podzielę się z panem wspomnieniem. Byłem jakiś czas temu gościem w jednym z pańskich hoteli i tam nieopodal stoją drewniane budynki, takie pracownie artystyczne. W jednej z nich, w pracowni rzeźbiarskiej, nawiązałem rozmowę z panem, który został przez was zatrudniony. Dzięki temu wyszedł z bezdomności, odzyskał dach nad głową, bo zamieszkał tam na górze i odzyskał godność. Pamiętam, co mi powiedział, cytuję wiernie: oni mi dali wszystko. Moim i państwa gościem był Władysław Grochowski, człowiek, który oddaje ludziom tak wiele, że wydawać się może, że wszystko. Dziękuję panie Władysławie. Dziękuję bardzo. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Tym razem pożegnam państwa inaczej niż co tydzień, bo następnym razem spotkamy się dopiero po wakacjach we wrześniu. Przez cały ten czas pozostajemy jednak w kontakcie. Będę odbierał i odpowiadał na wasze maile i wiadomości głosowe. Adres dobrze znacie, niewidzialni, @polskieradio.pl. Dziękuję za to, co udało nam się dotychczas zbudować. Społeczność ludzi bezinteresownych, gotowych do pomagania ludziom w potrzebie, urosła ponad moje oczekiwania. Nakarmiliście wielu głodnych, odwiedziliście wielu samotnych, wyprowadziliście na prostą wielu zadłużonych. Wszystko to robiliście w ciszy, ze skromnością i nie dla poklasku. Pamiętajcie proszę, okres wakacyjny nie zwalnia nas przed niewidzialnością. Wciąż mamy oczy szeroko otwarte na ludzi w potrzebie. Wciąż niesiemy pomoc. Adam Hrynkiewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia we wrześniu. Pozdrawiam was niewidzialni. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie.

złotych. 29 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 50 zł i odbierz voucher o wartości 25 zł na kolejne wakacyjne zakupy w Biedronce. Limit 1 voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz od 1 do 5 lipca przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka. Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody. Lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie. Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania.